بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. روایت امام مسلم. از عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف الليل. شخصی که نماز خفتن را با جماعت بخواند، هر انسانی که نماز خفتن را با جماعت بخواند، فکأنما قام نصف اللیل، گویا که نصف شب را با عبادت بیدارخوابی کرده است و نصف شب را با نماز و با ذکر خدا بیدارخوابی کرده است. و من صلى صبح في جماعة، و هر شخصی که نماز بامداد را در جماعت بخواند و نماز بامداد را با جماعت ادا بکند، فكأنما صلى الليل كله، پس آن انسان به مانند آن است که گویا که تمام شب را با عبادت بیدار خوابی کرده باشد. از دوستان عزیز، هر انسانی که نماز خفتن را و نماز بامداد را با جماعت ادا می کند، پس آن انسان به مثل آن است که گویا شب را تا به روز با عبادت با ذکر خدا بیدار خوابی کرده باشد. از دوستان عزیز، این دو نماز را و نمازهای پنجگانه را سعی و کوشش کنید که با جماعت ادا بکنید تا اینکه از این ثوابها و فضل و بزرگی محروم نگردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.